Sura findin tilonne. Isa ya fura wanje tulur rufledu. Ngao abien isa koro wale fura anjuro chi burum tiro Tiberias tanidian fuleada. Akwa jiri tayro fuledu unavi. Sadang siman biturusa. Toma kam tiro kawu tanidua. Nathaniel kam kana chiri Galilee dua. Tadawa jabadia. Fura isa ya gade yindia roko meji. Siman biturusa tayro bunitaro leki yenia. Tiro, andie ni ya roko leni era. Daji chalue mararo kasargao. Amambune adhan, ayi machadhani. Dunia wae nia, isa chi burumdian daeno. Ama furadi, ti isaro asujani. Daji isa ya tayro, tadawa buni tawa. Chinekiore nia tiro aa yara. Tayro, buni taramda. Kumbarom maradi yaro gupkuno fandu yano. Gupke rania nangu buni dia dhuro tulwati kero. Daji fura isa tia jawro tarana dhia bituruso tima kumadu yano. Siman biturus ti kumadu yaro fange nia lingada nangaro. Kalu njuluje sikte burum dhuro gupkadano. Fura gupchana di taichi ingi yankuru ngani. Metri mea inangaro, maradun tarambuni ada girjane kadira. Chidiro jipkera nia nadun kannu kanduwadli buni klanjung ganada burodia meji kero. Isa etairo buni kirma tawwadhiye laanja kudoenu. Daji siman biturus juwane taramja buni chap chumbuduna da chidiro girienu. Churodun buni kura kura. Mem fiwun yaku meji. Buni kada kada miyae, taramja kardani. Isa etairo arobu yoyenu. Wundunjama etiro ni wundu tinituorini. Ti kumadhuro asujana nangaro. Daji isa ise burodi dhangoje, tairo kainu. Buni yengai. Isa karmorang chijina yengawang, adhama yakuero. Furadro fuledu njuduo. Isa biturusa. Gyeu nia, isa ya siman bituruso, siman tada ya hayae. Tai ani ya kojina ra uwa sarama wa, jine kiworo. Biturusa tiro aa kuma, nia njara akina ra nonuma eno. Isa ya tiro dimiania ambane eno. Koro isa kinyindiro tiro, siman tada ya hayae. Sarama wa chine kiworo. Tie aa kama ni anjara akina ro nonuma eno. Isa e dimiani ro kiskine eno. Koro isa kiniyaku yoro tiro siman tada ya hayae. Sarama wa chine kiworo niya biturusi karu kuta eno. Isa kiniyaku yoro tiro sarama wa chinda nangaro. Tie kama ni awi ya nonuma. Ni anjara akina ro nonumba. Yenia, isa etiro, dimiani ya ambane, jire maro niro ulndiki, gananumla ni kalanumbo, kalulume na raamaro lenimi. Aman kiare nima, muko saame kamgade kalulunjie na raamiro njadienu. Isa adha ulndiki, karmo jilifiyang biturus daraja alaro chitha, chirofulienu. Adha ulienia, isa etiro, uwasigayenu. Isa huranju jawro charana. Biturus sura adania fura isa jawro charana di taia jigai kiro. Tiduang sa masana tadidhung karinje isaro kama undunia sirinji itine chuorana di. Biturus tia kiro nia isaro kama ti adienda yano. Isa etiro ka waldike isi kiro. Roa dgaro raakra ailambonum. Ni uwasigai yeno. Adha manangaro lawar fura adhi nui wawe kramiadhro tatarga ada. Adhi yae isae bituruso kamji nui wawo chenni ammantie ka waldike isikiro roa adgaro raakna ailambonum chenna adhi. Fura adha ma kamkala awo anien sheda che kitawlan rujina du. Koro sheda nju jire runoniyena. Awo gade kada isa chedina e meji. Cha falfalle ruja ya. Tamakana dunia marakte kitawa rujina da ngoji wawo.